لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. د دې باب نه یو سل شپږ اتیا پوری دویم باب دې ردې حصے په دې کې درې قواحتونه بیانی گیر اهلی کتاب. په دې آیات کې مخکې آیات کې زجر ذکر شو شمپړه کوتا دا غي په زمن کې ترغیب و انفاق پی سبیل الله تا. په قرآن کریم کې چې انفاق پی سبیل الله تا ترغیب بیان شوی دی نو کله الله تعالی وایي چې من الذی یقرض الله قرضا حسنا څوک دی چې الله تعالی لره قرض ښایسته ورکوي. کله چې دغه آیاتونه نازل شول د یهودو یو پنډور شیو حیی ابن اخبت دغې نوم و د هغې سره نور یهودیانو خبره وکړله وی الله تعالی غریب دی زمونه قرض غواړي او مونږ مالدار یو. وی خبر شوی الله ډیر غریب شوی دی الله زمونږ نه اوس مال غواړي. ګورئ هیڅوک چې دی دا معاف نه لري په دنیا کې آن تر دې چې په الله تعالی پسې خلکو بدره دی ویللی او کله بیا څه ویل ید الله مغلوله وی دا الله تعالی لاس تړلی شوی دی مونږ منې الله تعالی خرچه نه کوي اوس الله تعالی زمونږ نه خرچې غواړي دا خبرې به کولی. دا آیات دا هغې په باره کې نازل شو او دغه منافقانو ته دغه یهودیانو ته په دې کې زجر بیانیږي. لقد سمع الله یقینا واورېدله الله تعالی قول الذین وینا دا کسانو قالو چې وایي هغې ان الله فقیر یقینا الله تعالی مسکین او غریب دی و نحن اغنیا او مونږ مالدار یو ځکه الله تعالی زموږ نه قرض غواړي. الله تعالی وایي ما ستا دا خبرې واورېدلې دا کنایې د څه نه د سخت زجر نه. اکثر استاد د شاګرد نه یا مشر د کشر نه خبره واوري و ستا خبرې ما واورېدلې ده زه بر سره ګورم. سنکتب ما قالو خامخا اوبلیکو مونږ ما خامخا لیکو مونږ ما قالو هغه خبرې چې دی وای الله تعالی وایي چې دیو کوم خبرې وای هغه مونږ لیکو. یو قول لمبسرینو دارې علامه بیضاوی رحمت الله علیه لیکلی دی تفسیر خپل تفسیر کې هغه وای دا سنکتبو دا لیکل دا په معنا حقیقي سره دی ملائک اقوال او اعمال د انسانانو لیکي په هغه وخت کې. دویم قول امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی او دغسې علامه بیضاوی رحمت الله علیه دا سنکتبو په معنا د سنح په زهو پی علمنا زر دی چې دغه محفوظ ساتو مونږ په خپل علم کې سنکتبو ما قالو سنحفظهو ما قالو مونږ محفوظ ساتو دغه چې دا سی وایي په خپل علم کې. امام بخاری رحمت الله علیه دغه معنا کړې ده. تاسو به ډېر ځای کې اورېدلی او کېدای شي چې خپله هم دغسې تاسو کړي. ډېر خلک ترجمه کوي سنکتبو ما قالو زر دی چې وبلیکو مونږ هغه څه چې دی وایي زر دی چې وبلیکو داسې معنی نه دی ځکه دا سین د استقبال لپاره نه دی بلکې دا سین د طلب دا سین د تاکید لپاره دی. نو دغه معنی به نه کوي. د قرآن او د حدیث نه دا معلومیږي چې کوم یو انسان کومه خبره کوي ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتین د انسان د خولې نه چې کومه خبره وزي هغه په غسات کې لیکلی کیږي. نو راتلونکي وخت کې سین د استقبال لپاره نه دی بلکې سین د تاکید لپاره دی. د دې وجې نه معنی به داسې کوي سنکتو ما قالو خامخا لیکو مونږ هغه چې دی وایي خامخا لیکو مونږ وقتلهم الانبیا او وجل د دیو پیغمبران لره بغیر حق بغیر د جرم شرعی نه. یوه خبره وکړله الله تعالی ته بله مکړله چې ته خو یوازې ستا دا جرم نه دی چې ته د الله تعالی په باره کې دا وایي چې دا غریب دی تاسو چې د الله تعالی پیغمبران وجلی دي د هغې ورسره هم زه ګورم. او مخکې حدیث کې تاسو ته ویلی شوی درې سوه انبیا علیه صلات وسلام په یوه ورځ باندې دا شهیدان کړي دي درې سوه پیغمبران. بیا د مازیګر خپل دوکانونه بازارونه یې کولاو کړل او خنداګانې کولې وقتلهم الانبیا ونقولو او وبوایو مونږ ذوقو عذاب الحریق وسکی تاسو عذاب الحریق عذاب د اور سوزونکي عذاب الحریق دا حریق په معنا د محرق سره دی لکه علیم په معنا د مؤلم سره دی. دیم قول امام قرطبی رحمت الله علیه بیان کړی دی وایي دا حریق راځي په معنا د هغه اور چې هغه لمبو والی نو هغه داسې وایي اسمن للملتهبه من النار د لمبو والا اور بس دغه معنی هغې صرف یادې کړې ده. او دریم قول مفسرین دا چې دا عذاب الحریق دا اضافت بیانی دی او وای مونږ دیو ته چې وزه کې عذاب لره هغه عذاب څه شی دی؟ الحریق چې هغه سوزونکي عذاب دی. نو دا عذاب او د حریق یو معنی ده، دا بیان او مبین دی، دې ته وایي اضافت بیانی. ونقول او وای مونږ ذوقوا وزه کې تاسو عذاب الحریق، عذاب د اور سوزونکي دویم معنی. او ونقول او وای مونږ ذوقوا وزه کې تاسو عذاب الحریق، عذاب دغه اور لمبو والا، دغه لمبو والا د اور عذاب وسکی. او یا وسکی تاسو عذاب لره هغه عذاب سره الحریق چې هغه سوزون کې شی دی، بس دغه عذاب وسکی تاسو. ذالک بما قدمت ایدیکم وان الله لیس بظلام للعبید، دې آیت کې علت بیانې د مخ کې عذاب دپاره. ذالک د عذاب دیو ته بما په دې وجه دی، دا با سبب یې ده. ما قدمت ایدیکم په سبب دا عمل چې مخکې لګړي دي لاسونه ستاسو. مفسرینو لیکلي دي قدمت دین مراد اعمال اقوال او عقیده ټولې تی مراد دي، خو نسبت یې شوی دی ایدی کوم ته، ځکه زیات کارونه لا اعتب زیات کارونه چې کیږي په لاسونو باندې کیږي، نو دغه تی مراد دي. نور اصل کې ذکر د جز دی، مراد تی نه کل ټول بدن تی مراد دی، او بیا ټول بدن کې عقیده د عمل دی، اقوال لی ویناگان دی دا ټول بکی داخل لی. ذالک دا عذاب بما قدمت ایدیکم، پا سبب دا اغا عملون دی چی کردی دی لاسونو ستاسو، اینی کردی دی ستاسو نفسونو، که اغا عقیده دا که اعمال دی و که اقوال دی ټول بکی داخل لی. وان الله لیس بظلام للعبید، او یقینا الله تعالی دو علتونه الله تعالی دیو دا سزار پارا بیانی، یو دا الله تعالی عدل او دویم دا دیو دا گناهونه. وان الله او یقینا ندی الله تعالی ظلم والا للعبید، په خپلو بندگانو باندې دا ظلم والا ترجمه مرته وکړله، دې سره ده پر اعتراض ده. تاسو سوال تاسو په کتابونو کې ویل دي نحو او صرف کې تاسو وایي ظلم صیغه مبالغه ده، ظلم صیغه مبالغه ده، نو اصل معنا دا جوړیږي او یقینا نه دی الله تعالی ډیر ظلم کوونکی او بندگانو باندې، نو څه معنا ورکوي ده؟ الله ډیر ظلم نه کوي، خلق ظلم کوي، نعوذ بالله من ذلک، دا خو صحیح نه ده. تفسیر جلالین معنا کړی دا بهترین معنا ده. وان الله ليس بظلام، او یقینا نه دی الله تعالی ليس بذی ظلم، نه دی ظلم والا للعبید تو بندگان باندې ظلم والا دی، دا معنا نه ده. او کله کله تاسو بیا کتابونو کې دا ویلی دي دا نحو او صرف د دې لپاره چې دا بیا په دل کې ترتیب برابر کړي دې لپاره وایي. کله تاسو دا ویلی کله مبالغه کې نفسی معنا د فعل مرادی، دغه فعل معنا فعلی معنا مرادی له مبالغه معنا نه مراد. نو تفسیر جلالین ویل ان الله ليس بذی ظلم، نه دی الله تعالی ظلم والا للعبید په خپلو بندگانو باندې. الذين قالوا ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار، دی آیات کې الله تعالی اوس بیانای زجر اهلی کتاب ہوتا، دا غیب القواحت اللہ تعالی بیان ہے. مفسرین لکھی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی چې د یهودیانو مشران د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلل او اعتراض یو کا په نبی علیہ السلام باندې، وای ته حق پیغمبر نه، مونږ تازه کنه منو چې ته حق پیغمبر نه. نبی علیہ السلام ته ولی حق پیغمبر نه ما، وی مونږ ته تورات کې الله تعالی دا ویلی دی چې تاسو به هغه پیغمبر منئ چې هغې د هغې قربانۍ د هغې د قربانۍ د قبلېدلو د هغې د صدقاتو د قبلېدلو علامه به دی چې د اسمان نه به اور راشي هغه به وخوري، او ستا صدقې خو داسې نه دي. مخکینی پیغمبران داسې وو که نه؟ په مخکینو امتونو کې د صدقې قبلېدل داسې وو، په یو کولاو میدان کې به صدقه کېښودله، د اسمان د طرف نه به اور راغې، هغه بیا وسولوله، بس هغه به قبول شوله. نو په تورات کې مونږ ته الله تعالی دا حکم کړی دی چې هغه پیغمبر به منئ چې د هغې د صدقې د قبلېدلو علامه به دغی، او ته خو هغه پیغمبر نه، ستا صدقه خو داسې نه قبلېږي، د دې وجې نه مونږ به تا باندې ایمان نه راوړو. دې آیات کې الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي. الذین، دا یهود هغه کسان دي قالو چې دی وای ان الله، یقینا الله تعالی عهد الینا، عهد په معنا د امرانا سره دی. تفسیر سمرقندی معنا کړی ده امرانا فی التوراتی، چې حکم یې کړی دی مونږ ته په تورات کې تفسیر زاد المسیر هم دغه معنا کړې ده، تفسیر لطائف الاشارات هم دغه معنا کړې ده. الذین قالوا دا کسان دي چې وایي دی ان الله عاهده، یقینا الله تعالی حکم کړی دی مونږ ته په تورات کې، الله نؤمن لرسول، الله نؤمن چې ایمان به نه راوړو مونږه په هیڅ یو پیغمبر باندې، حتی یاتینا بقربانین، تر دې پورې چې راوړي مونږ ته قربانی، تاکله النار، چې وسوځي هغې لره اور. دا نسبت د عقل نار ته شوی دی مجازن دی، اور خو څه شی نشي خوړلی، خو سوځول تی مراد دی په معنا د حرق سره دی، په معنا د سوځولو سره دی. قل ورته وایه پیغمبره، الله تعالی د هغې جواب کوي، قد جاءکم رسول من قبلی، یقینا راغلی و تاسو ته ډیر پیغمبران مخکې زمانه، بالبینات، په ښکاره دلیلونو سره، په ښکاره احکاماتو د الله تعالی سره، وبالذی قلتم، او په هغه شی باندې چې تاسو یې وایئ، تاسو دا وایئ چې صدقه اور وسوځئ، نو مونږ به هغه پیغمبر منو، نو په لما قتلتموهم، ولې وجل تاسو هغې لره، ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی یئ. دروغجنه یا دروغجن انسانه ته وایي چې الله تعالی مونږ ته په تورات کې دا ویلي دي چې هغه پیغمبر به منئ او ایمان به پرې راوړئ چې صدقې د هغې اور سوځئ او قبلیږي. نو ډیر پیغمبران الله تعالی تاسو ته رالیږلي وو، او د هغې هم دقه صدقه قبلېدلو چې دا تاسو څنګه وایئ. نو هغه پیغمبران خو تاسو بیا شهیدان کله، هغه خو تاسو قتل کله. ډېره عجیبه غوندې کې خلک د آدم علیه السلام په زمانه کې هم دغسې وه، د یوشع علیه السلام په زمانه کې هم دغسې وه، د مال غنیمت په باره کې، او په صحیح احادیث سره هم دغه ثابت دي. امام قرطبی رحمت الله علیه وایي د زکریا علیه السلام، شعیب علیه السلام، او د نورو ډیرو پیغمبرانو هم خبره دغه چې د هغې صدقې او په دې باندې قبلېدلې چې اور به وسوځولې، بس ختمې به شولې، قبولې به شولې. دې دې کې یو سوال او د هغې جواب. سوال دا راځي چې دا خو خطاب دی د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانې یهودیانو ته، هغې خو پیغمبران نه وجلې. نو تاسو به د هغې جواب وکړئ چې دیو د خپلو مشرانو په عمل باندې راضي وو، د خپلو مشرانو په عمل باندې راضي وو، او څوک چې د په بیدینۍ باندې راځي، د خپلو مشرانو په عمل باندې راځي، نو بس هغه داسې دی لکه دا کار چې دیو کړی، دې وجې نه دیو ته نسبت شوی دی. بلې ما قتلتموهم، دا قتل د دیو مشرانو کړی. فإن کذبوک، تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته، ای د الله تعالی پیغمبره، که دا یهود او نصارا تا نه منی، د مکې مشرکان تا نه منی، نو ته صبر کوه، ستانه مخکې هم ډېر پیغمبران تیر شوي دي، هغې د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکړی و، هغه هم چا نه ومنلې. خلک پښتو کې څه وایي، وایي یتیم جړه عادت وي. نو داسې مخکېني پیغمبران هم راغلي و، خو لیکن د هغې خبره هم چا نه ومنلې. فإن کذبوک، که دوی دروغجن وایي تا ته، که دوی نسبت د دروغو کوي تا ته، نو دې کې په عبارت کې تقدیر دی، فصبر، ته صبر کوه، یا فلا تحزن، مه خفه کیږه. ولې؟ ځکه وقد کذب، یقینا دروغجن ویلی شوي رسل ډیرو پیغمبرانو ته، من قبلک، مخکستانه، جاءوا بالبینات، را وړي و هغې ښکاره دلیلونه، ښکاره احکام د الله تعالی، و زبور، او واړه کتابونه، اول کتاب المنیر، او لوی کتابونه رڼا کوونکي، د الله تعالی کتابونه چې هغه رڼا کوي، تیاري هغه ختموي. بالبینات، ښکاره دلایل یې را وړي، ښکاره احکامات یې را وړي. و زبور، زبور نو مراد دی دی کې الکتب المزبوره، تو هغه کتابونه چې هغه لیکلی شوي، واړه کتابونه ته مراد دي. مفسرین لیکلی دي د زبور نو مراد صحیفې د انبیا علیه الصلوۃ والسلام، او دغسې زبور چې هغه داود علیه الصلوۃ والسلام ته ورکړلی شوی، ول کتاب المنیر نو مراد غټ کتابونه مراد دي، تورات دی، انجیل دی، هغه ته مراد دي. نو مخکینو انبیا علیه الصلوۃ والسلام ښکاره احکامات راوړي، معجزات یې راوړي، واړه کتابونه صحیفې هغې ته ورکړی شوې، ول کتاب المنیر، او لوی لوی کتابونه چې رڼا کوونکي وو، خو لیکن هغې خبره نه ومنلې. نو ستا به دی څه ومني. کل نفس ذائقة الموت، تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته، خپل میند کې به کافران وې، ویزه مړ به شي، خلاص به شو دي. نو الله تعالی وایي ته به مړ کېږي، ولې دی به نه مړ کېږي، ولې دیو باندې هم دغه مرګ راځي، تا باندې هم دغه مرګ راځي. ترجمې ته به وکشې، کل نفس ذائقة الموت، هر سا والا چې د مرګ د پاره پیدا دی، ذائقۃ الموت سکون کې مرګ دی. دا ترجمه وکوي، یا کل نفس، هر هغه نفس چې مکلف دی په داری دنیا کې، ذائقۃ الموت سکون کې مرګ دی. دا ترجمه ځکه کو سوال لذي، الله تعالی وی هر سا ولا شی هغه مړ کیدون کړي، نو حری غلمان هغه خو الله تعالی په جنت کې پیدا کړی دی، دغه سی د جهنم ماران لړمانان هغه الله تعالی پیدا کړی دی، په هغه باندې خو مرګ مرازي. نو څنګه الله تعالی وی چې هر سال لرون کې شی هغه ته مرګ راځي؟ نو تاسو ته ماویل هر سال لرون کې شی چې مرګ د پاره پیدا لري په هغه باندې به مرګ راځي. او حری غلمان د جهنم ماران لړمانان داروغه سوکی داران دا جهنم اغل مرگ دا پارا پیدا ندی، نو دیو جنم پا غیبانی مرگ مرازی. کل نفسی نهرسا والا شی چرا مرگ دا پارا پیدا ری زای قتل موتی سکون کی را مرگ دی. و اینما توفون اجورکم، او یقینا پورا و درک لیشی تاستا اجورکم ثواب دا عملون استاسو یوم القیامت را قیامت پورد بننی. فمن زحزها عن النار، فمن زحزها نو سوک چی بچو عن الناری دا اور نه. تفسیر زاد المسیر معنا کړی دا زحزحه، فمن نجا و ابعد دو معنی کړی. نو ترجمه داسې وکړي، فمن زحزحه نو څوک چې بچو، فمن نجا عن النار دا اور نه دوی معنی، فمن زحزحه څوک چې ابعد څوک چې لري وساتلی شو عن النار دا اور د جهنم نه، و ادخل الجنه دا تفسیر دی، او داخل کړلی شو جنت ته، فقد فاز یقینا کامیاب شو، یقینا هغه زنده آباد دی. وما الحیات الدنیا، او نر جون دنیاوی الا متاع الغرور، مگر سامان ددو کیری، سامان ددو کیری. په حدیث کې راغلی دی، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی، ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمای او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل، په جنت کې استاسو د یوې کوړې په مقدار باندې زی د یو گزې په جنت کې استاسو خیر من الدنیا وما فیها، دا د دنیا او د دنیا د ما پیهانه غوره دی. بیا نبی علیه الصلاة والسلام د آیات لوسته، وای فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز، دا کامیاب شو. بیا او بل حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، دنیا د آخرت په مقابله کې دا داسې ده لکه دریاب ته چې څوک ستن ورکده کې او د هغې په سر به څه شی دا ونخلي، نو د قیامت زندگی دومره ده هغه د ختمېدو زندگی نه ده. د الله تعالی پیغمبر دا ملي په حدیث کې راغلی دی، صحیح حدیث دی، که د جنت یوه حوره هغه دنیا ته راښکاره شي، دا ټوله دنیا به د خوشبو نه ډکه شي. و ادخل الجنه فقد فاز، وما الحیات الدنیا، او نه دی ژوند دنیاوي الا متاع الغرور، مگر دا سامان د دوکې دی. ډیر خلک هغه په دنیا باندې دوکه شوي، ډیر خلک په دنیا باندې هغه دوکه شوي. لتبلغن في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، مخکې دا منافقانو د مشرکانو یهودیانو قواهتونه بیان شول، اوس د هغې د طرف نه ابتلاعات بیانیږي په مؤمنانو مسلمانانو باندې. دا کافران منافقان او یهودیان دا ډیر پلید خلک دي، مسلمانان د دې نه په هیڅ یو وخت کې په امن کې نه دي. لتبلغن فی اموالکم، خامخا ازمیخ به کیدلی شي به تاسو باندې په مالونو ستاسو کې، و انفسکم او په نفسونو ستاسو کې، قات به راځي، مال بری ختمیږي. او دغسې مفسرین لیکلی دي، تاسو ته ما سورة البقره کې ویلي، ابتلا دو قسمه، یو دی ابتلاعات تکوینیه او دویم دی ابتلاعات تشریعیه. ابتلاعات تکوینیه دی ته ویلی کیږي قحط راغی یا ناساپ یو عذاب راغی په هغې کې مال ختم شو، دا تکوینیه مصائب دي. او دویم تشریعیه ابتلاعات دي. تشریعیه زکات به ورکې، صدقه به ورکې، لتبلغن فی اموالکم دواړو ته شامل دی. خامخا ازمیخ او امتحان کیدلی شي به تاسو باندې په باره د مالونو ستاسو کې، و انفسکم او په نفسونو ستاسو کې، ولا مرګری به شهیدان کیږي. ولا تسمعن من الذین، او خامخا و آب و ریتاس دا کسان اوتو الگتاب چور کلده شد اغیط کتاب من قبلی کم مخ کستاسونا یهود و نصارا و من اللذین و دا کسان ناشر کچی شرک کرده مشرکین عرب سبتی و آوری ازن کسیرا بدا وینا دیرا دا ازن کسیرا مراد دا ازینا پا دی آیات کی دا جب بربادی ویلنی دغتی مراد دی اقوال شرکیہ طعن کول پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بننی طعن کول پا قرآن کریم بننی صحابہ اکرام و تبادر دیویل دا شل اللہ تعالی دا وخام خطاسو آوری و این تصبر و کشری صبر و کتاسو و تتقو زانم بچ کر گنانا فا این ذالک من عزم الامور یقیناً دادی داغ پخو د دا ضروری کارونونا من الامور المعزومت علیها مپسرین لکلی داغ کارون دی چې سوک صبر کئی و تقو پریزگاری جان کی پیدا کئی نو داغ کارون دی چی ردی هر یو عاقل انسان ندی قص کئی من الامور المعزومت علیها داغ کارون دی چی ردی قص کئی دلیشی هر عاقل انسان دا دغسی کارونو قص کئی من الامور المعزومت علیها ابو حیان نحمت الالی تفسیر بحر المحید کی وی من الامور من عزم الامور معنی دار چې دا ډیر خیسته کارونه دي په دې باندې انسان خیسته کار ډیر زیات و اذا خذ الله میثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه بل قواهت الله تعالی بیانې دی يهوديان تورات کې ردیونه لوز غیستل شي چې الله تعالی کتاب به خلکو ته بیانوي او دا پټوي نه امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی لکھی دی وہ دا آیات پہ یہودیان پر خاص نہ رہے بلکہ دی زمانے علماء کرام تو ہم دا شامل لے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا لکھی دی دا ٹول کتاب والونا دا لوز غسل شیر چ دا اللہ تعالی کتاب بیان وئی دا اللہ تعالی کتاب پٹوئی نہ و اذا اخذ اللہ کلچ واخذ صلی اللہ تعالی میثاق الذین پوخ مضبوط لوز دا کسان نا اوتو الگتاب چور کلیشو آغی دا گتاب دا سلوستی آغی سلیشو لیتو بیینون نهو لیلناسی خامخا بیان او وضاحت او تشریف کولی لیلناسی خلکو تا دا دی گتاب ولا تکتمونهو او نو پتوی آغی لرا فنبزوهو ورا ظهورهم نو اغرزاو دیو دا اللہ تلا کتاب ورا ظهورهم شا تر شاگاننا ورس تر شاگاننا وشترو بیهی ثمنن قلیلا او وای غیست باغی باندې عوض لگ دنیا لگا مخکې سورۃ البقره کې تاسو ویلې شی دی خدای الله تعالی کتاب شاته غورځول نه بلکې هغه په ریخمو کې رانغخته یو هغه له خخه کې میسونه جوړ کړیو نو هغه دې کې مونږ ویلې سره کول عمل به تاسو ته ما دغه حواله ویلې کله چې د الله تعالی په کتاب باندې عمل پرې خوذل شي دا داسې دی لکه د الله تعالی کتاب چې شاته غورځولې شاته اکثر خلک وی کنه وای پلانې شی زمانه شاته پادې شوې دي اغه ډیر شاته پادې شوې دي د شاته پادې کېدل معنی دای چې هغه ته توجه نه نو د الله تعالی کتاب ته کله توجه نه پاغه باندې عمل نه دا داسې دی لکه شاته چې غورځولې واشتراو به ثمنن قلیلا او واخصو دی پاغه باندې ثمنن قلیلا عوض لنګ او تاسو ما ویلو چې د ثمنې قلیل نه مراد کړي قل متاع الدنیا قلیل قرآن کی بل دی کی راغب تفسیر پا خدر آغل دی حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاہتا چی اللہ تعالی د خپل دین علم ورکی او آغب یا پٹ کی اول جیما بل جام من نارین یو اول جیما بل جام من نارین یوم القیامہ دا قیامت پا ورد بانی برد دا دی وحکو تا دا جہنم دا اور واگی واچوالی شی پا بیس ما اشترون نو دیر بد دی آغشا چی دی و اخلی قرآن و حدیث پریگ دی او پاغی با نمال اخلی اللہ تعالی دا غدیر جات بد شیره پس ای حدیث کرا غلی دی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہویل که قرآن کریم کی دا آیات نوی وی تاست و ما یو حدیث ام نوی خودلی و اللہ تعالی چی دا دا یهود و دا علماء دا سپتو چی دا اللہ تعالی دین بے پتاو دا اللہ تعالی دین بے پتاو دا اللہ تعالی کتاب بے پتاو نر دیو جنا تاست ما حدیث بیان کلا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہوی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل حدیث کرا غلی دی خلکو ته مال او برا وړی په بای چې کله راوړلې وې راشه زتا استاد نبی صلی الله علیه وسلم دا او د طریقه درخم اغه ته دا او د طریقه خودله بیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا آیات ولسته وې کچرته د الله تعالی په کتاب کې دا آیات نه وینم تاسو ته مال طریقه نه خودلې دیو جن مې تدا خودله ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم دیت کہ اللہ تعالی زجر ذکر کی کتابیانو تو داغی بل قباحت بیانئی قباحت د یهودیانو داو دا په نن زمانه کې دا قباحت ډیر زیات دی په مسلمانانو کې هم دا موجود دی. بس یهودیانو به دا خبره خوښوله یو کار به کړی نه و خو دا به خوښه ګڼله چې خلک زمونږ صفتونه وکړي زمونږ صفتونه وکړي. نن سبا هم چې د چا صفت کې هغه پرې ډېر زیات خوشحالي یو کار یې کړی یو که نه یې کړی خو بس هر سړی دا غواړي چې خلک زما صفتونه وکړي چې یاره دا پلانې ډېر زیات ښه سړی دی. الله تعالی په هغې باندې رد کوي څه شی دې کړی نه دی نو څنګه دې صفت وکړلی شي. او داسې خلکو دپاره سخترین عذاب دی د الله تعالی په نوم باندې ولا تحسبن الذین او ګمان مه کوه ته په هغه کسانو باندې یفرحونه چې هغه خوشحالېږي چې خوشحالي کوي بما اتو په هغه کار باندې چې دیو چې دی کوي بما اتو ایتیان خوراتلو ته ویل کېږي. دې دی کې مفسرینو معنی کړې ده تاسو ما ماده سې وکړله بما اتو په هغه کار باندې چې دی کوي بما فعلو معنی مې ورته وکړله چا کړې ده دغه معنی تفسیر جلالین دغه معنی کړې ده بما اتو بما فعلو من اذلال الناس خلق یې ګمراه کول ویحبونه او خوښه ګڼي دیو او دیو خوښۍ دا خبره ایحمدو چې صفت وکړلی شي ردیو صفت وکړلی شي ردیو. نو دې دی کې اتیان په معنی د فعل سره دی. لا تحسبن الذین ګمان مه کوه په کسانو باندې یفرحونه چې خوشحالېږي بما اتو په هغه کار باندې چې دیو کوي حق پټول دي او خلک ګمراه کول دي ویحبونه او خوښۍ دیو ایحمدو چې صفت وکړلی شي ردیو مدح وشي ردیو بما لم یفعلو په هغه کار باندې چې دیو نه دی کړی تا د مدح کم کار کړی چې ستا صفت وشي. الله تعالی پلا تحسبنهم ګمان مکوه ته په دوی باندې بمفادت من العذاب په بچ کېدلو سره د عذاب د الله تعالی نه دیو د الله تعالی د عذاب نه بچ کېدلی نشي. ولهم عذاب علیم او دوی لپاره د عذاب درناک د دوی لپاره درناک عذاب دی قیامت کې به دیو ته هغه ملوي. یو د خپل ځان تزکیه ده قرآن کریم کې الله تبارک تعالی فرمایي پلا تزکو انفسکم خپل ځانونه مه پاکوئ د خپل ځان ستاینې صفتونه مه کوئ دې باندې مه خوشحالېږئ چې خلک ستاسو صفتونه وکړي دا مه کوئ. یو تزکیه بالقول له او دویم تزکیه بالفعل له تزکیه بالعمل له. نو تزکیه بالعمل دا صحیح ده قرآن کریم کې د هغې مطالبه شوې ده بل الله یزکی من یشا الذی یؤتی ماله یتزکا. نو په مال ورکولو سره په عمل سره په کامل عقیدې سره د خپل ځان پاکی کول هغه صحیح دي. او یو تزکیه بالقول ده ځان پاکول په وینا باندې ډوزي ویشتلو ته ویل کېږي اسې ډوزي ولې خپل صفتونه کوي او یا چې نور خلک د صفتونه کوي نو په هغې باندې خوشحالېږي نو دغه په شریعت کې منع ده. پلا تحسبنهم ګمان مه کوه په دې باندې د بچ کېدلو د عذاب د الله تعالی نه ولهم عذاب علیم او دې لپاره د عذاب درناک. ولله ملک السماوات والارض مسله توحید او خاص د الله تعالی په اختیار کې بادشاهی د اسمانونو او ځمکې نه والله علی کل شیء قدیر او الله تعالی په هر چیز باندې قدرت والا دی د هر شی قدرت د الله تعالی سره دی.